Gojki. Zapraszamy wraz z Art Inkubatorem przy Gojki 3 w Sopocie. Część druga słuchowiska dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest sobota, 17 sierpnia i 6. Michał Matus, kłaniam się, a serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nawet 33 stopnie na termometrach, jest alert IMGW przed upałem. Premier Donald Tusk nie będzie kandydował na prezydenta. Polski satelita skutecznie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. Ostrzeżenia przed upałem prawie w całym kraju. Instytut Meteorologii informuje, że w niektórych regionach będą 33 stopnia. Wysokie temperatury szybko nas nie opuszczą. Jak podkreślił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, ponad dwugodzinne przebywanie na słońcu może zakończyć się nie tylko oparzeniami skórnymi, ale także udarem. Objawem jest senność, zaburzenia równowagi, kręci nam się w głowie, zaczynamy mieć drżenia rąk, drżenia kończyn, niepewny chód. To wszystko może świadczyć o tym, już oczywiście nie mówiąc o bólu głowy, że to są właśnie objawy udaru cieplnego. Specjalista przestrzega jednocześnie przed gwałtownym schładzaniem się, ponieważ może ono doprowadzić do szoku termicznego. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polska będzie się ubiegać o organizację Igrzysk Olimpijskich. Rozmowy prowadzone są od wielu miesięcy. Minister sportu Sławomir Nitras mówi, że nasz kraj jest zdolny do organizacji tego typu imprezy. Od strony organizacyjnej my jesteśmy w stanie taki projekt przeprowadzić. Polska jest gotowa. Oczywiście wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy. Dla Francuzów to większe było wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa niż organizacji, logistyki i zadań sportowych. Cieszę się, myślę, że polski sport na to czeka. Realny termin Igrzysk Olimpijskich w Polsce to lata 2040 lub 2044. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta. Decyzja, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, ma zostać ogłoszona przed świętami Bożego Narodzenia. Według Donalda Tuska najprawdopodobniej będzie nim Rafał Trzaskowski. Ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim jestem. Decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, a może szerzej, może całej koalicji 15 października, powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. Rafał Trzaskowski nieprzypadkowo we wszystkich możliwych sondażach organizowanych przez wszystkie możliwe media wydaje się jednak najbardziej akceptowany przez Polaków jako kandydat na prezydenta i to jest na pewno najbardziej prawdopodobny scenariusz. A swojego kandydata na prezydenta szuka też Prawo i Sprawiedliwość. Wymieniani są były premier Mateusz Morawiecki, poseł Zbigniew Bogucki i europoseł Tobiasz Bocheński. Z list trzeciej drogi może wystartować marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Kandydatem Konfederacji jest Sławomir Mentzen. Lewica nie podjęła jeszcze decyzji. Ukraińska armia zajęła ponad 90 rosyjskich miejscowości i kontroluje prawie 1200 km2 obwodu kurskiego. Ukraińska ofensywa w Rosji rozpoczęła się 5 sierpnia. Dla nas to bardzo ważne, strategiczne zagranie, mówi ukraiński analityk Ruslan Mykuła. Po pierwsze, przenieśliśmy wojnę na terytorium wroga. To oznacza, że nie tylko oni mogą atakować nasze tereny, ale my możemy atakować ich. Gra toczy się zatem po obu stronach. Teza Putina o zamrożeniu konfliktu na linii frontu, no teraz wydaje się Rosjanom wręcz zdradziecka, no bo część terytorium Rosji jest obecnie, no mówiąc wprost, okupowane. Przeciętny Rosjanin myśli, no jak możemy zawierać rozejm, skoro tracimy swoje terytorium, jako państwo nuklearne. A władze rosyjskiego obwodu białgorodzkiego zapowiedziały ewakuację 5 wiosek. Jak tłumaczą, obszar, na którym się znajdują, jest celem ukraińskich ataków. Ewakuacja ma rozpocząć się w poniedziałek. Huragan Ernesto zbliża się do Bermudów. Prędkość wiatru może osiągać ponad 150 km na godzinę. Żywioł może zakłócić weekend także na części wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach pozbawił blisko 1 000 000 ludzi prądu w Puerto Rico i na amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Silne wiatry dużego huraganu kategorii drugiej rozciągną się na setki kilometrów od jego centrum i uderzą w Bermudy na długo przed tym, jak w sobotę Ernesto znajdzie się nad samą wyspą. Siła Ernesto pod koniec tego tygodnia została podsycona przez niezwykle ciepłe wody Atlantyku. Zjawisko, które staje się coraz częstsze w globalnym ociepleniu z powodu zanieczyszczeń paliwami kopalnymi, ale z kolei oddziałujące suche powietrze zapobiegło gwałtownemu wzmacnianiu żywiołu. Ernesto może zrzucić na wysp od 18 do 28 cm deszczu. Huragan będzie miał szeroko zakrojone skutki, mimo że pozostaje tak daleko od dużych mas lądowych. Ernesto stworzy ogromne fale, być może do kilku metrów wysokości na otwartym Atlantyku, które rozprzestrzenią się na setki kilometrów. Te wysokie fale przyniosą zburzone morze i niebezpieczne prądy wsteczne na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, Bahamy i części Karaibów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Polski satelita Eagle Eye już na orbicie okołoziemskiej został wyniesiony przez rakietę Falcon 9, na której pokładzie było około 130 satelitów. Eagle Eye to, jak podkreślają konstruktorzy, najbardziej zaawansowany technologicznie i największy polski satelita. Ma obserwować Ziemię w bardzo dużej rozdzielczości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie ma być dzisiaj umiarkowane i duże, mimo tej wysokiej temperatury, która ma dochodzić nawet do 33 stopni Celsjusza, ale wróćmy do tych chmur, z nich może popadać deszcz. Mogą też pojawić się chmury burzowe, z których sypnie gradem, zagrzmieć może w niemal całym kraju. Wolny od tych burz ma być raczej północny wschód Polski. Temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Sudetów. Poza tym przeważnie od 28 do 33 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być tylko nad samym morzem, tam 21-22 stopnie Celsjusza. Wiatr przeważnie będzie słaby, ale w czasie burz może powiać do 70 km na godzinę, na południu nawet do 85. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Paweł Turski, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Ja od razu przypominam numer 22 i 7 trójek, a zastanawiam się o 6:06, dlaczego w środku długiego weekendu o tej godzinie państwo nie śpią. To jest moment, kiedy chyba nikt nie powinien pracować, wszyscy powinni spać. Na początku wydłużonego weekendu można się było wytłumaczyć tym, że jedzie się właśnie w jakieś piękne miejsce spędzić te 4 dni. Ale dziś proszę się tłumaczyć, dlaczego państwo nie śpią pod numerem 22,7 trójek. Poranne spotkanie zaczynamy muzycznie od cofnięcia się o 20 lat. Sprzedawcy marzeń, Mysłowiec. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. Chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Starać się, przecież jesteś też. jak ja. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Jest 6.10, tu Trójka. Ja prosiłem o to, żeby państwo dzwonili pod numer 227 Trójki i spowiadali się, dlaczego akurat nie śpią o tej porze. I zadzwonił do nas pan Jędrzej z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dlaczego pan nie śpi? No właśnie wracam do domu tutaj ze szpitala, odwiozłem żonę, bo zaczęły się skurcze porodowe w nocy. No i właśnie przyjedzie on na oddział i obecnie, jako że to jest faza wczesna, utajona jeszcze porodu, to skierowali mnie do domu, a żona została na oddziale, no i wracając zatankowałem, wracam już, parkuję, no i usłyszałem właśnie wezwanie do uzasadnienia, dlaczego jeszcze nie śpię, dlatego stwierdziłem, że spontanicznie zadzwonię i powiem o historii właśnie takiej, dlaczego my nie śpimy obecnie. Muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowo dobry powód do tego, żeby nie spać. Gratuluję rozpoczęcia tej akcji. Trzymam kciuki, żeby wszystko było możliwie lekko i przyjemnie, na tyle, na ile się da. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. To był pan Jędrzej z Warszawy. Jeżeli państwo mają równie dobry, a może jest jakiś lepszy powód, dlaczego państwo nie śpią o 6, w tej chwili już 12, w środku długiego weekendu, to proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A my w Trójce już za kilka chwil porozmawiamy m.in. o pytonach i o tym, dlaczego poluje się na nie na Florydzie. Nie jest to może najbardziej delikatne podejście walki o przyrodniczą równowagę, ale że to stany, to walka z gatunkiem przekształcono w konkurs do zdobycia jest $30,000. A gatunek inwazyjny oczywiście. A teraz Silk Sonic i Skate. Jak przyjemnie wakacyjnie się zrobiło. Jest 6.15, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ja zapowiadałem historię z polowaniem na pytony i o niej już za kilka chwil prosto z Florydy opowie Jan Pachlowski. Przed nami, przed godziną 9, jeszcze historia tramwaju wodnego, który może pływać w jedną stronę rzeki, ale w drugą już nie. Jak to działa i jak to wpływa na rozkład jazdy, o tym w porannym Zapraszamy do Trójki jeszcze przed godziną 9. Powiedziałem rozkład jazdy, ale zastanawiam się, czy może jednak to powinna być jakaś inna nazwa, może rozkład spływów. Dłużej nad tym się muszę zastanowić, ale ja się będę zastanawiał, a mówić będzie pan Piotr Sobutki z Podwrocławia, który dodzwonił się do nas. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego pan nie śpi o tej porze w środku długiego weekendu? Proszę się spowiadać. Ja też mam taką rodzinną historię, bo tu pan przed chwilą dzwonił, że za chwilę chyba będzie miał potomka, odwożąc żonę do szpitala, a ja wstałem o drugiej czy... Oj, i akurat zawiesiło się połączenie w takim momencie, że nie mogę się doczekać, jak ten dalszy ciąg historii wygląda. Obudziłem się o drugiej, czy o trzeciej to było? I tutaj urwana sytuacja. Mam nadzieję, że do niej wrócimy za kilka chwil, że pan Piotr z Sobótki się do nas dodzwoni. Spróbujemy się z nim połączyć. Ja jeszcze powiem o tym, co przed nami, przed godziną 9. Pomówimy o zwierzakach, które wykluły się w warszawskim zoo i oprócz tego ogrodu zoologicznego wykluły się w tym roku w raptem 2 spośród 54 europejskich ogrodów zoologicznych, w których ten gatunek jest utrzymywany. O tym, co to za stwory i jakie wyzwania teraz przed tymi stworami stoją, już wkrótce. A już teraz coś bardzo słonecznego znowu. Dlaczego nie? 6.17. 6.21 to trójka, a my już teraz przeniesiemy się za ocean. Prosto z Florydy, Jan Pachlowski, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Posłuchamy teraz o profesjonalnych zawodach w polowaniu na pytony. One dobiegają końca na amerykańskiej Florydzie. To są zawody, w których myśliwi w parku stanowym Everglades tropią inwazyjne pytony birmańskie w nadziei na wygranie części nagród o wartości $30,000. Co za tym idzie? Przywracanie równowagi w środowisku. Jak wyglądały w tym roku te zawody, które już dobiegają końca? Przede wszystkim na początku naszego spotkania wprost z Florydy ze słuchaczami Poranka Trójki i oczywiście z prowadzącym chciałem zaprosić do posłuchania takiej krótkiej radiowej instrukcji łowczego, jak najprościej złapać takiego szkodnika. Posłuchajmy. To tak wygląda. Dopadamy, ściskamy i już jest nasz. Wydaje się, że bardzo prosto, prawda? Celem konkursu jest zachęcenie. Nie, ja nie próbowałem, wiesz, ja się nie zapędzam w te regiony, gdzie są pytony, natomiast jadąc wzdłuż takiej słynnej drogi Tamiami numer 41, która jest dokładnie z Tampy do Miami, dlatego nazywa się Tamiami, to tam i ostatni fragment, czyli około 90 mil, to jest mniej więcej 150 kilometrów, jedzie się wzdłuż bagien różnych takich zbiorników, i tam bardzo dużo można zobaczyć aligatorów, które wychodzą sobie na trawę, leżą. Czasami są też, no niestety, wtrącane przez samochody i to jest bardzo niebezpieczne i oczywiście dla nich, ale także dla samochodów, bo przy dużej prędkości taki samochód może wypaść z drogi. Ale wróćmy do tego konkursu Florida Python Challenge. Celem jego jest w ogóle zachęcenie myśliwych do usuwania pytonów birmańskich ze środowiska, zwłaszcza późnym latem, kiedy wykluwają się jaja pytonów. I konkurs ma również na celu takie edukowanie społeczeństwa na temat pytonów i ich zagrożenia dla ekosystemu Florydy, ponieważ wpływają one na rodzime węże, mogą też rozprzestrzeniać choroby wśród rodzimych zwierząt i, co ciekawe, mają wysoki poziom rtęci, który może być niebezpieczny dla wspomnianych rodzimych zwierząt, ale też dla spożycia tych zwierząt przez ludzi, bo na przykład aligatory tutaj można jeść w miejscowych restauracjach. To próbowałem, smakują jak, no, podobnie do kurczaka, tak to nazwę. Te coroczne 10-dniowe polowanie, które rozpoczęło się ponad dekadę temu, promuje świadomość społeczną na temat problemów z gatunkami inwazyjnymi na Florydzie. Udział bierze ponad 600 myśliwych i celem tego polowania jest takie humanitarne zabicie jak największej liczby pytonów, a nagrody są dzielone między trzy grupy. Profesjonalnych myśliwych, którzy pracują dla rządu, myśliwych, którzy są aktywnymi w wojsku lub są weteranami oraz początkujących łowczych, co obejmuje każdego, kto nie pracuje jako myśliwy polujący na pytony na podstawie umowy państwowej. W zeszłorocznym wyzwaniu złapano 209 szkodników, a zwycięzcą nagrody głównej został Paul Hobbs, który upolował 20 pytonów. Również w 2023 roku Agencja Ochrony Dzikiej Przyrody Florydy i wykonawcy okręgowi usunęli ponad 2000 pytonów. Czekamy teraz na dane, które będą w ten weekend dotyczące właśnie konkursu i ile pytonów w ogóle uda się usunąć. Posłuchajmy teraz innego zawodowego łowczego, Randy Iringa. Pytony mają niesamowite zdolności ataku i połykania, a może nawet wchłaniania swojej ofiary o bardzo dużych rozmiarach. Nawet nie umiemy sobie tego wyobrazić. Kiedyś odłowiłem takiego węża, który zjadł całego jelenia. Z tej pracy nie ma wielkich pieniędzy. Odławiam pytony, bo potrzebuję tego naturalne środowisko. Ciekawe, prawda? Cały jeleń zjedzony przez pytona. Wydaje się nieprawdopodobne, ale do takich sytuacji dochodzi. W ogóle to Narodowy Park Everglades, już na podsumowanie, na Florydzie, tutaj jest taki niezwykły ekosystem, niepodobny też do żadnego innego na świecie. Miejsce to jest domem dla wielu rzadkich i unikalnych dzikich zwierząt, w tym różnorodnych rodzimych ptaków, ssaków, ryb, oczywiście i gadów. Jednak niektóre gady, takie jak właśnie inwazyjny pyton birmański, nie należą do tego środowiska i stanowią zagrożenie dla tutejszej przyrody. I Florida Python Challenge to nazwa właśnie programu, na który składa się taki ekscytujący wysiłek osób zajmujących się odławianiem tych szkodników, a działania te pomagają chronić rzadkie siedliska Everglades i żyjące właśnie tam zwierzęta. Jan Pachlowski, pięknie dziękuję. A ja zastanawiam się, czy dziękuję. Z myśliwymi w Stanach Zjednoczonych polującymi na te zwierzęta jest podobnie jak z wędkarzami w Polsce, którzy przechwalają się, który większy okaz odłowił danego dnia. W trójce już teraz Eryka Badu o 6.25. Prawie 6.30, tu trójka, 22 i 7 trójek. Z tej strony Waldek, dlaczego nie śpimy? No bo wstaliśmy, jest ładny dzień, słońce wschodzi, jeszcze nie ma upału gorącego, no to bardzo dobry powód, żeby już wstać. Miłego dnia życzę, razem z córką na targ miejscowy jadę, dlatego między innymi wstałem, bo chciała ze mną jechać. A państwo, dlaczego nie śpią? Proszę dzwonić i opowiadać. A i my mamy dobry powód, bo z kolegą na działce i sobie grillujemy. I tak się baś powinno weekend spędzać czasami w naturze działkowej. Grill o 6.30? Thank you.

Jest 6.36. Przypominam numer do studia 22 7 3 i pytanie. Dlaczego państwo nie śpią? Sytuacja jest taka, że wczoraj w Bielsku-Białej urodzinowy koncert miał John Porter, człowiek, którego Trójka mnie nauczyła słuchać, którego poznałem dzięki Trójce, no bo z wami jestem od zawsze, czyli już 40 lat, z małą przerwą ostatnio, nie ukrywam. Aha, czyli przez Trójkę pan nie śpi. I nie jest pan sam. Dlaczego już nie śpię? Otóż nie śpię, bo swoje przespałem. A ponieważ leżę i to słucham Trójki, a mieszkam na Trójce, więc taki patriotyzm lokalny mi obowiązuje. Mieszka pan na Trójce? Coś nam długo dach remontują, to może powie pan, jak tam sytuacja wygląda. Jeśli pan nie ma ochoty schodzić, 22 7 3, telefon do studia. Państwo też mogą dzwonić i mówić, dlaczego akurat nie śpią. Tak wcześnie wstałam, ponieważ zwierzaki nie dały mi spać. A mam ptaka, kota i psa i wszystkie były głodne. No to wszystko. Pozdrawiam gorąco. Do widzenia. Maria z Ząbkowic. Pa. Ciekawy jestem, czy małe kazuary dają spać swoim rodzicom w warszawskim zoo, a niedawno się tam wykluły i o nich już wkrótce powiemy. A teraz w Trójce odrobina grunge'u. Alice in Chains, Your Decision. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. You feed the fire that burns us all. Za 18 minut będzie godzina 7, tu program trzeci Polskiego Radia. My już teraz zajrzymy do warszawskiego zoo, które przeżywa prawdziwy wyż demograficzny. Na początku lipca na świat przyszła maleńka żyrafa. Ładne imię dostała Pietruszka, a teraz w zoologicznej ptaszarni wykluł się kazuar hełmiasty. Imienia jeszcze nie ma, ale ma za to wielki apetyt i chęć do życia, a odwiedziła go Monika Suszek. Jest jedynakiem, ma już 3 tygodnie i jest ogromnie przywiązany do swojego taty. Mówi Michał Jabłoński, opiekun kazuarów w warszawskim zoo. Maluchem zajmuje się ojciec, bo właśnie u kazuarów, u emu, a także u strusia afrykańskiego jest sytuacja taka, że samice znoszą tylko jaja, natomiast samce wysiadują jaja i opiekują się młodymi. No i tutaj jest on pod opieką ojca na oddzielnym wybiegu, ponieważ samica mogłaby stanowić zagrożenie dla malucha. Nie zdaje sobie sprawy, że to jest jej dziecko, jest to po prostu coś nowego i mogłoby jej przeszkadzać na jej terytorium. Natomiast samiec jest bardzo troskliwym ojcem, ogrzewa malucha, chroni przed deszczem, pokazuje mu, co należy jeść. No, nasz maluch jest bardzo taki żarłoczny, zjada bardzo dużo, a przede wszystkim lubi borówki. Lubi borówki, świerszcze, małe myszki, pokrojone drobne owoce. No oczywiście pije wodę, ojciec mu to wszystko pokazuje, to bardzo tak ciekawie wygląda, bierze dziób, na przykład borówkę i kłapie tak lekko dziobem i pokazuje maluchowi, że należy zjeść, no i wtedy pisklak naśladuje ruchy ojca, no, i się pożywia. Wszystko to obserwuje z zasiadki mama kazuarowa, no jednakże nie ma raczej takich zamiarów opiekuńczych wobec malucha, więc tylko muszę obserwować. Zresztą nawet jak samica się zbliża do ogrodzenia, to samiec charakterystycznie tak burczy i chroni młodego, żeby no, gotów jest jakby ją zaatakować, jeżeli by się tam przedostała. Kazuary są z natury tajemniczymi samotnikami oraz jednymi z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych nielotów. Nie powinno nas to bardzo dziwić, bo to właśnie kazuary są żywymi potomkami linii dinozaurów, która przetrwała masowe wymieranie w okresie kredy około 66 milionów lat temu. Poza tym ich budowa też może świadczyć o pokrewieństwie z dinozaurami. Mocne ciało na długich, potężnych nogach, zakończonych 3 palcami z bardzo długimi i ostrymi pazurami. Są to ptaki samotne, ale jednocześnie niebezpieczne. Generalnie nie wiemy, co się można spodziewać po takim ptaku, aczkolwiek swoje zachowania i swoje zamiary jakby demonstrują. Przybierają groźną postawę i jeżą te swoje szczątkowe pióra, no i groźnie kroczą. A u kazuara bardzo niebezpieczne są jego pazury, ponieważ kazuar ma 3 palce do przodu, jeden do tyłu, no i jeden z palców, ten boczny, no ma bardzo taki długi, sztyletowaty pazur, który jest obroną kazuara, no i potrafi ją kopnąć i rzeczywiście tutaj zrobić może sporą krzywdę. Krzywdę mogą zrobić również swoim partnerom, bo w świecie kazuarów nie ma miejsca na romantyzm czy budowanie długiej ptasiej relacji. Samice nie mają łagodnego usposobienia. Samice są większe od samców, są bardziej niebezpieczne. Generalnie w naturze te ptaki są samotnikami. Samce i samice żyją osobno, tylko spotykają się w okresie rozmnażania. Samica może pobić samca, więc należy tego pilnować. Ale to nie jest pierwszy lęk udany od tej pary. Szkoda tylko, że zawsze wychodzą jedynaki. Mały warszawski kazuar radzi sobie świetnie. Przed nim jeszcze długa droga do usamodzielnienia się, ale szybko robi postępy. Ulubionym przysmakiem malucha są owoce z dodatkiem owadów, głównie świerszczy i szarańczy. Choć od czasu do czasu nie pogardzi też małą myszką. Oj, tych myszek to mi szkoda. Może boróweczki jednak, panie kazuarze, bardzo poproszę. Pięknie w ogóle taki mały kazuar wygląda, upierzenie w kolorze sierści małego dzika. Naprawdę. Ptak nie ma jeszcze imienia, ale jeśli państwo mają jakiś pomysł na imię dla kazuarka, to możemy wywrzeć jakąś medialną presję na ogród zoologiczny. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i podpowiadać, jak taki kazuarek mógłby mieć na imię. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. jakiś typ i gadać chce. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Dymą mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na Boga rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, chwytam cię. Za 12 minut będzie godzina 7. Pytałem o pomysł na imię dla małego kazuara, który właśnie wykluł się w warszawskim zoo. Może nie tak właśnie, ale już jest na tyle duży, że można spokojnie o nim informować i opowiadać, jak sobie dobrze radzi. To jak z tym imieniem? Mam propozycję na kazuarka. Jeżeli tak ojciec z synem jest taki nierozłączny, no to młody powinien nazywać się Kazik, a ojciec Arek. Kazik i Arek. Piękne imiona dla pary kazuarów. No nie pary kazuarów, ale dwóch kazuarów, które razem teraz żyją w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Jeżeli ktoś nas z warszawskiego zoo słyszy, Kazik i Arek, bardzo prosimy. A ja pytałem też, dlaczego państwo nie śpią o tej porze? Kolejarz nie śpi od wschodu słońca, bo jak tu spać? Na dburzańskich szuarach krążą liny i karasie, tak jak omawiane aligatory i pytony, także czekam i ja na swoją zdobyć. Pozdrawiam wędkarzy, kolejarzy i tą trójeczkę. Konkursu nie ma i 30 tysięcy dolarów do wygrania na te okazy akurat, ale myślę, że jest czym się pochwalić na przykład swojej rodzinie. No, my jedziemy do Warszawy, ponieważ będziemy odwiedzać rodzinę. Do widzenia. Do widzenia. To też jest dobry powód, żeby akurat o tej porze w środku długiego weekendu nie spać. Otóż dzisiaj słucham już drugiej płyty Woodstock, ten prawdziwy 69, a przedtem słuchałem bluesa chicagowskiego, dlatego się dobrze nie śpi. Dobrze się nie śpi też słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia, ale są powody nadrzędne, dla których spać się nie powinno. Nie śpię, dlatego dojadę na służbę. Żebyście mogli wyspać, ktoś musi czuwać. Pozdrawiam. My możemy spać albo słuchać po prostu dobrej muzyki w trójce. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms on. Make up your excuse, the stupid reason, the hook where you are. Won't go.